Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już sobota, 28 marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm głosuje nad pakietem rozwiązań dla gospodarki w związku z koronawirusem. W strugach deszczu papież Franciszek modlił się przed Bazyliką Świętego Piotra o ustanie pandemii za chorych i za całą ludzkość. W Stanach Zjednoczonych potwierdzono 100 tysięcy przypadków zakażenia patogenem. W Sejmie trwa głosowanie nad tak zwaną tarczą antykryzysową. To specustawa rządu, która ma pomóc w czasie spowolnienia gospodarczego wywołanego przez koronawirusa. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi obrady. Kiedy możemy poznać wyniki głosowań? Jest bardzo możliwe, że jak nasi słuchacze włączą radio na wiadomości o 6 rano, to akurat będziemy po ostatnim głosowaniu. Po pierwsze dlatego, że opozycja zgłosiła kilkaset poprawek do rządowego projektu. Oprócz tego jest to pierwsze posiedzenie w historii, w którym posłowie mogą brać udział zdalnie przy wykorzystaniu komputera albo smartfona. Ma to powstrzymać rozsiewanie epidemii koronawirusa. Każde głosowanie zamiast kilku sekund trwa więc kilka minut. Sami posłowie również byli zaskoczeni, kiedy dowiedzieli się od marszałek Elżbiety Witek, że z Sejmu wyjdą nad ranem. Na pewno do 4 rano, 5 posiedzimy, to na pewno. Do której? Do 5 rano. To nie lepiej zrobić przerwę? Nie, nie, panie pośle. Już tak zdecydowaliśmy się pracować. Do 5 rano? Tam państwo będziecie mieć kanapki, kawę, herbatę. Opozycja w swoich poprawkach chce m.in. znacznego rozszerzenia propozycji rządowych. Ministrowie stoją na stanowisku, że to, tu cytat, koncert życzeń w ramach kampanii wyborczej, którego państwo nie jest w stanie sfinansować. Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Rządowy projekt przewiduje m.in. opłacenie przez państwo do 40% pensji w firmach, które zdecydują się zachować swoich pracowników w czasie kryzysu. Małe firmy, które notują straty dodatkowo przez 3 miesiące, nie będą musiały płacić ZUS-u. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wicepremier Jarosław Gowin, mówi, że ma nadzieję, że do 30 września, do kiedy trwa rok akademicki, uczelniom uda się zrealizować cały program studiów obecnego semestru. Jarosław Gowin mówił w TVP Info, że jeśli po świętach wielkanocnych uczelnie wrócą do swojego normalnego trybu pracy, wówczas nie będą potrzebne zmiany w kalendarzu zajęć. Wicepremier podkreślił, że państwo nie pozostawi bez pomocy w obecnej sytuacji studentów, którzy płacą za studia. Uczelnie mają umowy cywilnoprawne ze studentami, zwłaszcza uczelnie niepubliczne, czy mówiąc językiem potocznym, prywatne, prowadzą swoją działalność dzięki czesnemu. Natomiast rzeczywiście zwróciłem się z takim apelem, aby w uzasadnionych przypadkach, tam gdzie to jest niezbędne, uczelnie umarzały studentom czesne. Równocześnie chcę podkreślić, że państwo, polskie państwo, nie pozostawi studentów, tak jak nie pozostawi żadnego obywatela bez pomocy. Zajęcia w trybie zdalnym odbywają się od 12 marca. Papież Franciszek modlił się o miłosierdzie dla cierpiących z powodu koronawirusa. Nabożeństwo Nadzwyczajna Modlitwa w czasie pandemii odbyło się przed Bazyliką Watykańską. Franciszek modlił się przed pustym, zamkniętym z powodu pandemii placem Świętego Piotra. Boże Wszechmocny i Miłosierny, spójrz na nasze cierpienia, pociesz swoje dzieci i otwórz nasze serca nadziei, byśmy poczuli Twą ojcowską obecność pośród nas. W homilii powiedział, że nie jesteśmy samowystarczalni. Potrzebujemy Jezusa, aby powierzyć Mu nasze obawy i lęki, bo tylko On może je przezwyciężyć. Następnie Franciszek w skupieniu zatrzymał się przed czczoną przez Rzymian ikoną Matki Bożej Salus Populi Romani i krucyfiksem świętego Marcelego, który według wierzeń w XVI wieku w Rzymie położył kres epidemii dżumy. Po błaganiach o miłosierdzie i adoracji Najświętszego Sakramentu Franciszek udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Liczba osób, o których zdiagnozowano w Stanach Zjednoczonych koronawirusa, przekroczyła już 100 tysięcy. W 3 dni liczba zakażonych w USA podwoiła się. Jeszcze we wtorek wynosiła ona 50 tysięcy. Zmarło tam z powodu patogenu ponad 1,5 tysiąca osób. Obecnie większość zgonów rejestrowana jest w stanie Nowy Jork, którego gubernator Andrew Cuomo przewiduje, że szczyt zakażeń będzie miał miejsce za 21 dni. Duże ogniska choroby występują też w stanie Waszyngton, w Kalifornii, Michigan, Louisianie i w New Jersey. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu na Podhalu oraz w Tatrach. Przelotne opady deszczu, a wysoko w górach opady śniegu. Będzie od 13 do 16 stopni, nieco chłodniej nad morzem, od 7 do 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sunęło poprzez czarne łąki. Marcowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Wojciech Fułek. Pogodzić się ze światem. Na podstawie tekstów Edwarda Stachury. W reżyserii Janusza Kukuły. Jakże zazdroszczę ludziom pogodzonym z codziennością życia. Za nic bym im tego pogodzenia nie zabrał. Tylko chciałbym też trochę tego mieć dla siebie. No któż to może być? To w tę niedzielę, po 20:00. Barbara Marcinik, Trójka oraz Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Pop, pop, pop, pop, pop. Polski beat. DJ Nabuchodonozor i muzyka do kichania. Tak rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję Polski Beat. Jest to związane po części z tym zakatarzonym głosem, który słychać, ale bynajmniej nie jest to żadna niebezpieczna choroba, a dodam też, że dzisiaj nasza audycja jest dosyć wyjątkowa, bo jest ona nadawana z bezpiecznej domowej przestrzeni. To dobry wieczór Państwu. W ciągu najbliższej godziny będziemy grać oczywiście polską muzykę, będą nowości. No i jak to udało nam się już robić przy naszym ubiegłotygodniowym spotkaniu, będziemy też grać część niewydanych nagrań. Propozycja to Skalpel i utwór zatytułowany Blow. Pochodzi on oczywiście z ostatniej płyty tego wrocławskiego duetu. Igor Pudło i Marcin Cichy wreszcie wydali płytę Highlight, na której tych highlightów jest naprawdę dużo i bez wątpienia można powiedzieć, że tytuł odnosi się do całego wydawnictwa. Teraz wrócimy do albumu z 2018 roku, Kształt jazzu, który ma dojść. To tytuł płyty duetu Mazutti, a utwór, który gramy, to Moje ulubione rzeczy. Trójka. Program trzeci. Tomasz Łódzki i moje ulubione rzeczy. W ubiegłym tygodniu, kiedy to z piątku na sobotę, spotkaliśmy się na 6 bardzo intensywnych muzycznie godzin. Miałam okazję po raz pierwszy zagrać niewydane utwory warszawskiego duetu Łąc i dzisiaj kontynuujemy tę historię, ponieważ został nam jeszcze jeden utwór, którym Łącsi się ze mną podzielili i to właśnie on dzisiaj pojawia się w polskim bicie. Why are you called Bruce when your name is Larry? Kolejne bardzo udane nagranie od duetu Łący, a przed nami następna przedpremiera, Pra, To jest jeden z numerów, które pojawią się na zbliżającym się materiale od Fat Tracksa, warszawskiego oczywiście producenta. To LP będzie nosiło tytuł I'm Jesus Christ i miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planami i będziemy mogli posłuchać nie tylko w wersji digitalowej, ale także w wersji fizycznej jeszcze w tym roku tego wydawnictwa. Przedpremierowo w naszej audycji Fat Tracks i Pra. przedpremierowo w naszej dzisiejszej audycji Fat Tracks i Pra, utwór, który zapowiada jego zbliżający się materiał I Am Jesus Christ. Przed nami kolejna singlowa propozycja, która jest zapowiedzią albumu. Planowana data tej premiery to 17 kwietnia, a mowa o najnowszym producenckim wydawnictwie od 1988 czy też 88, czyli jednej drugiej duetu Syny. Ring the Alarm to tytuł tego materiału, ale także tytuł singla, który promuje owo wydawnictwo. Thank you. Acid to oczywiście tytuł tego nagrania, dwuutworowa epka, której premiera w kwietniu, Ring the Alarm to tytuł epki, najnowszy materiał od 1988, intensywny i basowy, odwołujący się do fascynacji sceną brytyjską jungle, ale także kulturą sensystemową owego producenta. Wspominałam już o naszym ubiegłotygodniowym spotkaniu, bo w ciągu tych 6 godzin udało się zagrać naprawdę masę dobrej polskiej muzyki, ale spytałam też wtedy słuchaczy o to, kogo chcielibyście usłyszeć, i jedną z częściej podawanych propozycji był Spopielony. Przyznaję się do tego, że nie znałam wcześniej twórczości Spopielonego, ale nadrobiłam ją, dlatego też dzisiaj wrócimy do jego materiału Legendy. Ducha Gór, spotkanie z Księżycem to jest tytuł tego bardzo delikatnego, repetytywnego i sensualnego nagrania. I jeszcze jedna płyta, jeszcze jeden album, o którym miałam okazję z przyjemnością dużą wspominać tydzień temu. Projekt Sen Jakuba, płyta również zatytułowana Sen Jakuba, nagranie Obcy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Spędziliśmy trochę czasu z muzyką eksperymentalną, wcześniej też z muzyką klubową, a w tej audycji nie stronimy od nowości hip-hopowych i to takich, które już od dłuższego czasu cieszą się sporą popularnością i można powiedzieć, że poszerzają te granice muzyki mainstreamowej. Do takiego grona na pewno należy O Co Chodzi, który konsekwentnie stara się rozwijać swój styl i wprowadzać nowy kolor na polską scenę rapową, a ostatnim wydawnictwem, za pomocą którego to robi, jest jego płyta 2011, czwarty krążek w dyskografii O Co Chodzi, Ocean Blue. To jest utwór, który ja postanowiłam wybrać na dzisiaj, między innymi ze względu na to, że gości tam Julian Uchu. Pamiętam kolor tamtej bluzy Ocean Blue. Załóż znów to potrzebuję barwy. Chcę na zewnątrz chłodno, ciemno. Wciąż pamiętam jedną z twoich ulubionych blues Ocean Blue. Potrzebuję barwy, chcę na zewnątrz. Wciąż pamiętam kolor tamtej bluzy Ocean Blue. Załóż znów to potrzebuję barwy. Chcę na zewnątrz chłodno, ciemno. Wciąż pamiętam jedną z twoich ulubionych blues Ocean Blue. Potrzebuję barwy, chcę na zewnątrz. Ocean Blue. oni są nieprawdziwi. Wolę spędzać czas sam albo z tobą. Ocean Blue to jedyna barwa, wziąłem nam półkę na dziś. Choć miałem nie brać nic, ale ch w to Bóg, Bóg, smakuje lepiej twój dotyk, jak dym robi za tło. Ludzie mnie mają za... Na swój sposób świat ruch, zawsze o kilka kroków przed tobą. Jak moja muza ciągle szukam. Lato wieczorem, pogoda na bluzę. Ocean Blue, zabierz tylko uśmiech. Jeszcze zero słów, jestem tu. Wciąż pamiętam kolor tamtej bluzy. Ocean Blue, załóż znów to potrzebuję barwy. Chcę na zewnątrz, chłodno, ciemno. Wciąż pamiętam jedną z twoich ulubionych bluz. Ocean Blue, potrzebuję barwy. Chcę na zewnątrz. Wciąż pamiętam kolor tamtej bluzy. Ocean Blue, załóż znów to potrzebuję barwy, chcę na zewnątrz, chłodno, ciemno, wciąż pamiętam jedną z twoich ulubionych bluz. Ocean Blue, potrzebuję barwy, chcę na zewnątrz. Długie wieczory i ciemne myśli już dobrze znam. Jak zimne noce, co spędzam ze sobą sam. Z tobą wśród czterech ścian o święty spokój dbam. Nucimy Mr. Sun. Nie mam błękitnej krwi, a nie niebieski ptak. Otwieram sobie drzwi, wylecieć z klatki mam. A gniazdko WWA opuszczam razem z nią. Wokoło jeden wielki błękit skacze z łódki. Wciąż pamiętam kolor tamtej bluzy. Ocean Blue, załóż znów to potrzebuję barwy. Chcę na zewnątrz, chłodno, ciemno. Wciąż pamiętam jedną z twoich ulubionych bluz. Ocean Blue, potrzebuję barwy. Chcę na zewnątrz. Wciąż pamiętam kolor tamtej bluzy. Ocean Blue, załóż znów to potrzebuję barwy. Chcę na zewnątrz, chłodno, ciemno. Wciąż pamiętam jedną z twoich ulubionych bluz. Ocean Blue, potrzebuję barwy. Chcę na zewnątrz. W polskim bicie do tej pory uciekaliśmy od takiego prostego i oczywistego podziału na muzykę popularną i tę muzykę, która może nie świeci, nie ma bardzo dużo wyświetleń na różnych portalach, ale uznajemy, że nie brakuje jej jakości. No i w całym tym przewrotnym podejściu do nowych brzmień nie wypada nie zauważyć nowego singla Margaret, która być może w trójce aż tak oczywistym wyborem nie jest, ale Margaret już od ostatniej swojej płyty stara się odcinać od tego takiego dosyć kwadratowego brzmienia, eksperymentując bardziej z nowymi gatunkami, chociażby inspirując się mocno twórczością hiszpańskojęzycznej artystki Rosalii. Te inspiracje są też słyszalne w jej najnowszym singlu Nowe Plemię, ale to są takie inspiracje w granicach przyswajalności, czyli nie możemy powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z jednoznacznym zapożyczeniem tego, co robi Rosalia, ale słychać, że rzeczywiście Margaret jest czujna w tym, w jakich kierunkach idzie nowa muzyka popowa. Tworzymy nowe plemię, nowe pokolenie, nowe siły czuję ewidentnie, no to trzeba by się poczuć pewnie. Mydlana bańka pękła, daj nie zwalnia tempa. Kobieca nie znaczy uległa, na waszych zasadach nie gra. Zawieźcie zły PR, laska lasce robi wira. Czemu jej nogi podcinasz, kiedy opada kurtyna? Zawieźcie zły PR, ale podbija gdy ma gila. Do złej gry dobra mina, lepiej laska bądź prawdziwa. Inny wizerunek, yeah. Nowe plenie. Przez swój pryzmat laska laskę ma na dystans. Laska lasce ma być bliska. Nie rób mi tu siarysista. Wiem, że jestem dziwna. Naprawdę nie dzieli nic nas. Zabiście zły PR, laska lasce robi wira. Czemu jej nogi podcinasz, kiedy opada kurtyna? Zabiście zły PR, ale po ty jak ty matina. Do złej gry dobra mina. Lepiej laska bądź prawdziwa. Tańcz do tego bita. Margaret i Nowe Plemię to jest kolejny mocny feministyczny manifest w muzyce popularnej w tym roku, zaraz po wspólnym singlu Kai i Vicky Gabor. To teraz, żeby wyrównać sobie te brzmieniowe fascynacje, przejdziemy do albumu, który ukazał się już teraz w czasie kwarantanny i odpowiada za niego bardzo skromny i jeszcze nie tak super znany artysta, który występuje pod pseudonimem Bałtyk. Don't talk to me, it's okay. Niech to będzie jakimś takim hasłem, które będzie nas w miarę podtrzymywało na duchu przez najbliższe dni. I want to wake up. To był Bałtyk z jego najnowszego wydawnictwa I Try Not To Wake Up. To jeżeli komuś nie do końca odpowiada ten motyw, który zaproponował nam Bałtyk, to na koniec dzisiejszej audycji Speak to Me od Zaumne z jego wydawnictwa z 2018 roku Emodap. To wszystko podczas naszego dzisiejszego godzinnego spotkania. Marta Malinowska, bardzo dziękuję za ten czas. Życzę dobrej nocy i do usłyszenia. Speak to me.